mojego wspaniałego przyjaciela Włodka Szaranowicza. Dziś w TVP1 o 17.30. Halo, Włodku. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 kwietnia, minęło południe. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Na Ukrainie prezydentem elektem komik Wołodymyr Zełenski, są dane po przeliczeniu 96% głosów. Gratulacje zwycięzcy ukraińskich wyborów składają prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, liderzy Unii Europejskiej i szef NATO. Wlany poniedziałek, zapędy polewania wodą trzymajmy na wodzy, ostrzega policja. Z całego świata płyną gratulacje dla ukraińskiego prezydenta elekta Wołodymyra Zełenskiego. Według danych z 96% obwodów komik otrzymał 73% głosów. Starający się o reelekcję Petro Poroszenko uzyskał około 25%. Zwycięstwa w drugiej turze wyborów prezydenckich pogratulował Wołodymyrowi Zełenskiemu prezydent Andrzej Duda, mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Prezydent pogratulował zwycięstwa, zapewnił prezydenta elekta o tym, że Polska będzie zawsze wspierała Ukrainę skierowaną ku Europie, na zachód, na wspólnotę euroatlantycką i wyraził nadzieję, że taka polityka będzie na Ukrainie prowadzona i zaprosił także prezydenta elekta do złożenia wizyty w Warszawie w najbliższym czasie. Gratulacje złożył też amerykański prezydent Donald Trump oraz Unia Europejska. W imieniu wspólnoty list gratulacyjny wysłali szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Szefowie europejskich instytucji napisali, że jako prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może liczyć na wsparcie Unii dla przeprowadzanych reform, włączając w to rządy prawa, walkę z korupcją, zapewnienie stabilności finansowej, a także niezbędne zmiany w sektorze energii. W ostatnich 5 latach na Ukrainie dokonał się znaczący postęp, ale wiele jeszcze pozostało do zrobienia, aby zapewnić pokojową, demokratyczną i dostatnią Ukrainę, której domagają się obywatele, czytamy w liście. Donald Tusk i Jean-Claude Juncker napisali, że w osiągnięciu tego celu ma służyć wdrożenie unijno-ukraińskiej umowy handlowej. Przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej wyrazili też uznanie dla przywiązania do demokracji podczas całego procesu wyborczego. Napisali, że to duże osiągnięcie w związku ze skomplikowaną polityczną i gospodarczą sytuacją w kraju, a także jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Wyrazili również nadzieję na możliwie szybkie spotkanie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Wcześniej także sekretarz generalny NATO pogratulował wygranej Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ukraina to cenny partner sojuszu i liczymy na kontynuowanie współpracy, napisał Jens Stoltenberg. Policja apeluje o rozsądne i powściągliwe korzystanie z tradycji lanego poniedziałku. Oblanie kogoś, kto sobie tego nie życzy wodą, może skończyć się mandatem, a w skrajnych przypadkach nawet sprawą w sądzie, mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Możemy stanąć przed sądem karnym i odpowiadać karnie za na przykład zniszczenie mienia czy naruszenie czyjejś nietykalności. Wystarczy sobie pomyśleć, że telefon komórkowy jest wart powiedzmy z 2000 zł i wyobraźmy sobie, że teraz ktoś go nam zalewa wodą. Straty są 2000 zł, mamy już zniszczenie mienia, przestępstwo i oprócz tego, że będzie trzeba oczywiście komuś zapłacić za ten zniszczony telefon, to jeszcze będzie odpowiadać karnie. Tradycja polewania wodą sięga czasów słowiańskich. Początkowo oznaczała wiosenne oczyszczenie z zimy. Później wraz z przyjęciem chrześcijaństwa oczyszczenie z grzechów. Halo Włodku to tytuł benefisu Włodzimierza Szaranowicza, który dziś będą mogli zobaczyć widzowie telewizyjnej Jedynki. Legendarny głos Telewizji Polskiej i Polskiego Radia zostanie przypomniany w związku z zakończeniem kariery dziennikarskiej. Jak mówi dziennikarz sportowy Przemysław Babiarz, będzie można poznać nieznane historie z życia Włodzimierza Szaranowicza. Raz jeszcze spojrzeć na Włodzimierza Szaranowicza, tego, który dostarcza nam tyle wzruszeń, który opisywał najważniejsze wydarzenia historii polskiego sportu ostatnich 30-40 lat, poznać jego rodzinę, jego przyjaciół. Włodzimierz Szaranowicz rozpoczął swoją pracę w Polskim Radiu w 1976 roku. Z Telewizją Polską związany był przez 40 lat. Benefis o 17.30, a kolejny serwis za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gdańsk, Bydgoszcz i Toruń. W tych trzech miastach do wieczora będzie prawie bezchmurne niebo. Na północy, zachodzie i południowym zachodzie więcej chmur, ale bez opadów. Padać będzie na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku oraz w województwach łódzkim i świętokrzyskim. W Rzeszowie może nawet zagrzmieć. Na termometrach 12 stopni w Zakopanem, 15 w Lublinie i Kielcach, 17 w Warszawie i Olsztynie, 18 we Wrocławiu, a najwięcej 19 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga pisane razem pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kup pralkę lub pralkosuszarkę Samsung Quick Drive i zyskaj do 700 zł zwrotu na Twoje konto od Samsunga. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:55. Agnieszka Łukasiewicz i Jan Chojnacki do 13:00 będą się nurzać w piosenkach niezawodnych. Nie ma jak pompa, marmury wielki dzwon. Nie ma jak pompa, purpura góra tron. Nie ma jak pompa, fanfary czar. Nie ma, o nie, wie, wie, wie. Nie ma jak pompa, doroczny balu wód. Nie ma jak pompa, salony Hollywood. Nie ma jak pompa, gram wals i rewia mutu smy cud. Wie, wie, wie, pan wie i panowie gorsetów, biel, frafy. Krabiowie zalotów cel, szampani, jałowiec słowiczy trel. Ja uwielbiam wielką skalę, ja skalę i bal. Nie ma jak pompa, dekolty a la carte. Nie ma jak pompa, maleńka to był żart. Nie ma jak pompa. Daj kormorany, tymi, tymi, tymi daj. Tipu, tipu, tipu, daj. Tymi tu tulipany daj. Nenufary, tymi, tymi, tymi daj. Dobrzy ludzie mówią mi kobito, tak na co ci to kompoty wasz. A ja pragnę choćby inkognito pokazać się. Wszędzie być, lach, być, wszędzie być, ach być. Owinięta w tym trendowata przy łóżeczku mym. Nie poradzisz nic, ja kocham pic, a prosty widz to nie jako bito. Jak na co ci to, jak na co mi kwara, kwara. Tak już jest. Tipu, tipu, tipu, taj, tymi tu tulipany daj. Krokodyla, tymi, tymi, tymi daj. Tipu, tipu, tipu, daj. Ja nie dam nic, a ty mi daj. Uśmiech bryla, tymi, tymi, tymi daj. Dobrzy ludzie mówią mi kobito, ach na co ci to kompoty wasz. A ja pragnę choćby inkognito pokazać szyk. Wszędzie być, ach być, wszędzie być, ach być. Owinięta w tym trendowata przy łóżeczku mym. Nie poradzisz nic, ja kocham pić, za prosty widz to nie jako bito. Ach na co ci to, ach na co mi kwara, kwara. Tak już jest, ach na co mi, ach na co mi, ach na co ci to, ach na co mi, ach na co ci, ach na co ci, ach na co ci, ach na co ci. Nie ma jak pompa. No i nie ma też jak Osiecka, też jak Mikuła. Nikt już dzisiaj takich piosenek nie pisze. A szkoda. Zauważyli Państwo zapewne błyskotliwą przewrotność tytułu tego godzinnego kącika trójkowego. Piosenki niezawodne. No bo, prawda, już jak lać, to z dużej rury, czyli pompą na początek, ale ta niezawodność piosenek w tym momencie tyczy także niezawodności artystów, którzy zawsze dostarczają nam tego, czego najbardziej oczekujemy, czyli wzruszeń. No i w zależności od tego, kto ma jaki odbiorniczek odpowiedniego kołysania. Takiego kołysania zawsze dostarcza mi muzyka J.J. Cale'a. I'm still chasing you. Chasing You, Jay Cale. Artysta, którego muzyczka zawsze wprowadza taki ciepły puls do mojego organizmu. I pięknie, że choć już nie ma go z nami, to co zostawił, ciągle dostarcza mi takiego właśnie ciepełka. Nowa płyta, która ukaże się lada chwila, J.J. Cale'a, nosi tytuł Stay Around, czyli zostań z nami, nie odchodź.

way up above. Laughter on the levee, no one's heart is heavy. All God's children got someone to love. When it's darkness on the Delta, only heaven is in sight. When it's darkness on the Delta, let me linger in the shelter of the night. BGD, fortepian i Benz Gill śpiewał i grał na gitarze. Darkness on the Delta, no to pewnie ma już z 70 lat ta piosenka, a teraz będzie jeszcze starsza, no, w tym sensie, że pierwsza jej wersja została utrwalona prawie 100 lat temu. No a potem tych wersji było milion albo i więcej. Careless Love, beztroska miłość. Był duet Bee Gees z Vince'em, a teraz będzie trio, że tak powiem, dwóch mężczyzn, Colin Linden i Luther Dickinson, którzy troszeczkę wymieniają się produkcją i gitarowymi brzdąknięciami, no a zaśpiewa z nimi Kanadyjka Rachel Davis. Tytuł Careless Love, jak mówiłem. If I can Tak leniwie? No a czemuż nie? Przecież to ta pora, żeby susząc przemoczone odzienie na sznureczku w słońcu zlec i tak sobie beztrosko posłuchać przemiłych dźwięków. Może na przykład tak jak to czynią ci, którzy mają tę południową atmosferę na stałe. Southern Style zaśpiewa Darius Rucker. Makeup, high heel boots that lace up, two first names that came from her grandma's on both sides. She ain't never read much Faulkner, but she cut up Ed's daughter. She grew up on muddy water, Southern style. Southern style, free and easy. Southern style. If you met a man, believe me, you want her to stay a while. She says she don't believe in strangers, only sinners with a savior. 'Cause her mom and daddy raised her Southern style. She's a Friday night light lover, a Billy Graham fan like her mother. She wants her daddy and both brothers to walk her down the aisle. She loves oysters raw for dinner, a little Wayne and Leonard Skinner. She keeps her tan lines in the winter, Southern style. Southern style, free and easy. Southern style, warm and breezy. If you met her, man, want her to stay a while. She said she don't believe in strangers, only sinners with a savior. 'Cause her mom and daddy raised her Southern style. Southern style, free and easy. Southern style, warm and breezy. If you met her, man, believe me, you'd want her to stay a while. She said she don't believe in strangers, only sinners with a savior. 'Cause her mom and daddy raised her Southern style. You can love her, you can hate her, but you ain't ever gonna change her. If you want her, then you'll take her Southern style. Southern style, yeah. Southern style. Wielkanocne nastroje jakoś specjalnie nie nastrajają autorów żywszych piosenek tych z tej kategorii, która mnie porusza, czyli takich, gdzie troszkę blunotu by się mogło znaleźć do komponowania takich właśnie okolicznościowych pieśni. No ale coś tam znalazłem. William Clark, jeden z najbardziej cenionych, starszy już troszkę, ale ciągle aktywny harmonikarz i wokalista z kręgu około bluesowego, wymyślił i napisał Easter Bunny Boogie, czyli Boogie Wielkanocnego Króliczka. Bogi Królika Wielkanocnego. Muszę prześledzić, bo szczerze powiem, nie wiem dlaczego u nas jest zając, a tam u nich królik. Więc trzeba by dokonać pewnej analizy geograficzno-historycznej, jak to się stało, że tam te jajka przynosi królik, a u nas zajączek. Poświęcę się teraz przez najbliższe prawie 3 minuty badaniu tej sprawy, a wypełni ten czas antenowo piosenka o bardzo naturalnym, enigmatycznym, wprawdzie troszkę tytule Fifi Fai Fo Fam. Au, au, au, au. Oh, fifi, fa, fo, fa. Yum, my yum, yum, yum. Your lips are so firm. When you kiss me, baby, you make me yearn. My heart, I keep singing. Oh, fifi, fa, fo, fa. Oh, fifi, fa, fo, fa. You're my number one. You're my desire. Your sweet love sets me so alone. Dwie minuty z małym haczykiem to rzeczywiście za mało czasu, żeby rozwiązać ten dylemat, dlaczego tam zając, a tu zając, a tam królik. Więc skoncentruję się na tym, że poinformuję Państwa, że wystąpiła Anna i jej hedoniści, czyli Annie and Hedonists. Ona jedna, ich trzech. Tak sobie właśnie na luzie śpiewają i nagrywają, a pochodzą ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Bardzo lubię, jak śpiewa w duecie z kimkolwiek, tym razem z Georgem Straitem. No a ten główny to Willie Nelson. But I think it's quite queer, so I'm writing this down in a song. I just couldn't resist, 'cause it's a nice little twist, and I think you'll agree this is just wrong. I ain't never got the same one with Willie, and I've held it inside a

Autopromocja. O tym, czy Warszawa da się lubić, o literackiej mitologii miasta, o warszawskim folklorze i warszawskiej muzyce rozmawiać będziemy już dziś, tuż po 15. W studiu pojawią się laureat Nagrody imienia Marka Nowakowskiego, Rafał Wojasiński, twórca reportażu o Bazarze Różyckiego, Marek Miller i autor przewodników literackich po Warszawie, Paweł Dunin-Wąsowicz. Zagrają Pablo Pawo, Warszawskie Kombo Taneczne, Muniek Staszczyk i Stasiek Wielanek. Nie ma cwaniaka nad warszawiaka? Przekonamy się. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, a ja to trochę żałuję, że w święta wielkanocne nie dajemy sobie prezentów. A wiesz, Barbara, że w sumie to możemy? Tak? Czyszczenie magazynów w Media Expert się zaczęło. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy. Volkswagen otwiera sezon na przyjemności. Teraz Golf z rabatem do 9000 zł i wieloma dodatkowymi korzyściami. Z nim każda przejażdżka stanie się prawdziwą przyjemnością. Volkswagen. Żegnamy reklamy.